मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, एक मैं और एक तू। बोलो बोलो बोलो बोलो।